Існуе мноства прычынаў і мэтаў, чаму людзі запісваюць падзеі жыцця і свае ўражанні ў дзённіку. Але найбольш дакладны адказ дае часцей за ўсё сам тэкст. Пасля арышту Освальда амерыканская паліцыя правяла ператрус ягоных рэчаў і знайшла запісы пад загалоўкам «Гістарычны дзённік». Арыгінал далучаны да матэрыялаў камісіі Уоррена. Першая публікацыя ў СССР адбылася ў 1990 годзе у беларускім часопісе «Крыніца», «Раднік», які выходзіў тады накладам 400 тысяч асобнікаў. Я рыхтаваў яе паводле публікацыі «Поўны расійскі дзённік Освальда» ў часопісе «Лайф» за 1964 год. У той амерыканскай публікацыі, адпаведна ў маім перакладзе, з меркавання бяспекі былі змененыя імёны людзей, з якімі Освальд сустракаўся ў СССР. У гэтай перадачы новы поўны пераклад з арыгіналу. Уся гістарычная гісторыя змясцілася на 12 старонках, якія ахопліваюць падзеі ад прыезду ў Маскву ў кастрычніку 1959 і да сакавіка 1962. Апошнія тры месяцы перад ад'ездам у Амерыку запісы не рабіліся, але большасць старонак запоўненыя і прысвечаныя падзеям, якія адбываюцца ў Менску. Дзённік ЛГО. 7 студзеня 1960-га. Выязджаю цягніком з Москвы ў Менск, Беларусь. Але потым ізноў. 7 студзеня 1960-га. Прыязджаю ў Менск. За адзін дзень цягніком дзённік выклікае масу падобных пытанняў. Ён стракаціць граматычнымі памылкамі, непаслядоўны, з вялікімі прабеламі, пазнейшымі дадаткамі. Часам выглядае, быццам напісаны задняй датай за адзін прысест. Ці сапраўды гэта дзённік? Адказ дае сам тэкст. Гэта такі дзённік. Запісы арганізаваныя храналагічна, але рабіліся нерытмічна, часам запознена з вялікімі пропускамі. Не класіка жанру. Ды і правапіс мадэрнісцкі, перастаўленыя літары, пропускі, перайначаныя імёны. У Освальда была дыслексія. Ён не мог граматычна правільна пісаць. Але на праўдзівасць напісанага дыслексія не ўплывае. Як і час, калі запісы робяцца. І памылкі, калі яны сустракаюцца, усяго толькі памылкі, а не падробка ці фальшаванне. 4 студзеня Освальда выклікалі ў маскоўскі АВІР і выдалі гадавы дазвол на жыхарства. Назаўтра ён атрымаў грошы ад Чырвонага крыжа і праз дзень увечары з рэчамі выправіўся на беларускі вакзал. Дзённік ЛГО. 7 студзеня 1960-га. Выязджаю цягніком з Москвы ў Менск, Беларусь. Рахунак за гатэль быў на 2200 рублёў. Квіток да Менску – 150 рублёў. Такім чынам, у мяне шмат грошай і надзеі. Я напісаў брату і маці лісты, дзе сказаў, што ніколі больш з вамі не жадаю кантактаваць. Я пачынаю новае жыццё і не хачу нічога са старога. Насамрэч, ён выехаў на дзень раней, 6 студзеня. Дата ў дзённіку пазначаная памылкова. Маці і брат заставаліся ў мінулым, з сабой меліся грошы і надзея, наперадзе быў Менск. Ад стук колаў на паліцы ў начным цягніку спіць пасажыр, тым часам спраўджваецца ягоная мара. Замежнага турыста і асобы без пашпарту ён ператвараецца ў новага чалавека, жыхара сталіцы адной з правінцыяў камуністычнай імперіі, члена савецкага рабочага клясу, самага перадавога, як пісалі тады газеты, клясу сучаснасці, якому належыць будучыня. Ён пачынае новае жыццё і нічога не хоча са старога. Так, забывшыся пра сваё існаванне як яйка, вусені і вопрань, калі б думаў, мог бы лічыць матылёк.